Thomas Hudson, Konstantin'in hazırladığı büyük buzlu duble dakirilerden bir düzine içmişti. İçkide alkol tadı yoktu. İnsan karların üstünde tepelerden aşağı kayak yapıyormuş gibi hissederdi kendini. Altıncı, yedinciden sonraysa ipi kopmuş bir buzul tırmanıcısı gibi. Sonra tanıdık bir iki denizci gelmiş, onlarla içmişti. Ardından da sahil koruma görevlileriyle. Artık içmek zaten kaçmakta olduğu sıradan bir işmiş gibi gelmeye başladığında, barın öteki ucunda oturan yaşlı ve saygın hayat kadınlarının yanına gitmiş, Floridita'nın her gedikli müşterisinin son 20 yıl içinde birkaç kere birlikte olduğu bu kadınlarla da bir sandviç yiyip bir iki düzine kadar buzlu dakiri daha içmişti. O gece çiftliğine döndüğünde ayakta duramayacak kadar sarhoştu. Ve kendisiyle Gotts dışında hiçbir kedi yatmaya yanaşmamıştı. Gotts'un alkol kokusuna alerjisi yoktu. Sarhoşluğa da. O baygın hayat kadını kokusuna da bayılırdı. Birlikte uyumuşlardı. Thomas Hudson ne zaman uyansa Gotts'un mırıltılarını duyuyordu. Sonunda tam olarak uyanıp da geceyi hatırlayınca kediye bir ilaç içmemiz gerek dedi. Gotts paylaştığı bu zengin yaşamı simgeleyen sözcüğe bayılmış, mutlulukla mırıldanıyordu. İlaç nerede ha Gotts? Diye sordu Thomas Hudson. Yatağın başucundaki okuma lambasının düğmesini çevirdi ama ışık yanmadı. Denize açılmasını engelleyen fırtına telleri kopartmış ya da kısa devre yaptırtmıştı. Elektrik yoktu. Başucundaki masada el yordamıyla iri sekonel tabletini aradı. Son tabletiydi bu. Bununla uyuyabilecek, sabah baş ağrısıyla uyanmayacaktı. Elini uzatırken tableti yere düşürdü ve karanlıkta bulamadı. Yerde elini gezdirerek aradı, yine bulamadı. Sigara içmediği için yatağın yanı başında kibrit de yoktu. Kendisinin yokluğunda hizmetçiler de el fenerini kullanıp pilini bitirmişlerdi. Gotts, ilacı bulmamız gerek, dedi. Kendisi yataktan kalkmıştı. Kedi de yere atladı. Birlikte ilacı aramaya başladılar. Gotts ne aradığını bilmeden yatağın altına girmişti ama elinden geleni yapıyordu. Gotts, ilacı bul, ilacı, dedi Thomas Hudson. Gotts yatağın altını miyavlayarak aradı, aradı, sonunda mırıldayarak çıktı. Thomas Hudson elini uzatınca tablete dokundu. İlaç tozluydu. Örümcek ağlarıyla kaplanmıştı. Gotts bulmuştu ilacı. İlacı buldun, dedi kediye. Seni harika kedi seni. Tableti avcuna sürahiden döktüğü suyla yıkadıktan sonra yuttu. Yatağına uzanıp etkisini beklemeye başladı. Bir yandan da Gotts'a övgüler yağdırıyor, kedi de zevkle mırıldanıp duruyordu. Bu olaydan sonra ilaç tılsımlı bir söz olmuştu hayvan için. Thomas Hudson denizdeyken Boğa'nın yanı sıra Gotts'u da hatırladı. Gotts'un dramatik bir yanı yoktu. Çok güç günler geçirmiş olmasına karşın sapasağlamdı ve bazı kavgalarda felaket dayak yemesine rağmen acınacak bir hayvan değildi. Eve kadar yürüyemeyip mango ağacının altında soluk soluğa, terden sırılsıklam yatarken bile omuzlarının iriliği, gövdesinin inceliği seçilirdi. Orada soluk alamayacak kadar bitkin yatışında acınılacak bir durum yoktu. Başı bir aslan başı gibi genişti ve bir aslan gibi yenilmezdi. Gotts adamı severdi. Thomas Hudson da onu sever ve sayardı. Ama boğayla olduğu gibi ne kedinin kendisine ne de onun kediye aşık olması söz konusu bile değildi. Boğa günden güne kötüleşmişti. Gotts'la birlikte onu akvakate ağacının üstünde buldukları gece boy geç saatlere kadar dışarıda kalmış. Adam yattıktan sonra bile eve girmemişti. Adam evin ucunda, üç tarafı camla kaplı, geceleri de bir hayli esintili olan yatak odasındaki büyük yatakta yatardı. Gece uyandığında gece kuşlarının ötüşlerini dinlerdi. O gecede boğanın pervaza atladığını duyduğunda uyanmış, dışarısını dinliyordu. Boğa çok sessiz bir kediydi. Ama pencere pervazını atlar atlamaz adama seslenmiş, Thomas Hudson da gidip tel pancuru açmıştı. Boğa içeri atladı. Ağzında iki tarla faresi vardı. Pencereden giren kedi geniş beyaz yatağın üstüne, karşıdaki çayiba ağacının gövdesinin gölgesini düşüren ay ışığı altında farelerle oynamıştı. Sıçrıyor, dönüyor, fareleri yere çarpıyor, birini sürüklüyor, ötekinin üstüne atlıyor. Tıpkı yavru olduğu günlerdeymiş gibi kendisinden geçerek oynuyordu. Sonra banyoya taşıdı fareleri. Az sonra da Thomas Hudson göğsünde hissetti kedinin ağırlığını. ''Demek ağaçtan mango yemiyordun?'' diye sordu. Boğa başını adama sürttü. ''Demek avlanıyor ve evi koruyordun ha? Benim sevgili kedim ve kardeşim Boğa. Şimdi avladıklarını yemeyecek misin peki?'' Kedi başını adama sürtmüş ve sessizce mırıldanmıştı. Sonra da avdan yorgun düşmüş olacak ki uyuyakalmıştı. Ancak huzursuzca uyumuş ve sabah ölü tarla farelerine hiç ilgi göstermemişti. Hava aydınlanıyordu. Gece hiç uyuyamamış olan Thomas Hudson, günün ağarmasını, ilk ışığın griliğinde palmiyelerin gövdelerinin belirmesini seyretti. Önce yalnızca gövdeleri ve üstlerinin bulanık hatlarını görüyordu. Işık arttıkça palmiyelerin tepelerinin fırtınada sallanmalarını seçmeye başladı. Güneş tepelerin ardında yükselirken de palmiye gövdelerinin beyazımsı gri, sallanan dallarının parlak yeşil, tepelerdeki çimenlerin ise kış kuraklığından kahverengi olduğunu gördü. Daha uzaklardaki kalkerli tepeler karla örtülüymüş gibi duruyorlardı. Yattığı yerden kalkıp mokasenlerini ve eski ceketini giyip, battaniyenin üstünde kıvrılmış yatan boğayı uyandırmadan yemek odasından geçip mutfağa gitti. Mutfak evin kuzey cephesindeydi. Dışarıda çılgın bir rüzgar flamboyan ağacının çıplak dallarını duvarlara ve pencerelere çarpıyordu. Buzdolabında yiyecek bir şey yoktu. Tel dolaptaysa yalnızca bir kutu Amerikan kahvesi, bir kutu Lipton çayı ve bir teneke kızartma yağı vardı. Yemekleri yapan Çinli her gün için gerekli olan öteberiyi pazardan alırdı gelirken. Thomas Hudson'ın gelmesini beklemiyordu. O yüzden Çinli herhalde pazara gitmişti hizmetçilere bir şeyler almak için. Çocuklardan biri gelince kasabaya gönderir, biraz meyveyle yumurta aldırırım diye düşündü Thomas Hudson. Biraz su kaynatıp bir çay hazırladı. Fincanını alıp oturma odasına döndü. Güneş iyice yükselmişti artık. Oda aydınlıktı. Büyük koltuğa oturup çayını içerken, taze ve parlak güneş ışığında duvarlardaki resimlere baktı. Bazılarını değiştirsem iyi olur belki de, diye düşündü. En iyileri yatak odasında. Oysa ben artık hiç yatmıyorum orada. Tekneden sonra oturduğu yerden oda kocaman görünüyordu. Odanın boyutlarını bilmiyordu. Yerdeki hasırı ısmarladığında biliyordu ama sonra unutmuştu. Her neyse, her ne kadar uzunsa bu sabah bunun 3 katı uzun görünüyordu. Denizden yeni gelmenin doğurduğu bir şeydi bu. Bu ve buzdolabının boş olması. Kuzeybatı rüzgarının kabarttığı denizde, şiddetli akıntı üzerinden gelen kasırgada teknenin sallantısı yok olmuştu artık. Şimdi bunlar deniz kadar uzaktı kendisinden. Beyaz odanın açık kapılarından bakınca denizi, pencerelerden bakınca ağacın yer yer kestiği tepeleri, kentin eski kalesi olan daha ötedeki tepeleri, limanı ve kentin beyazlığını görebiliyordu. Kentin beyazlığı ötesinde tek mavilik denizdi. Şimdi deniz geçmiş kadar uzaktı. Artık sallantı sona erdiğine göre ve bir daha denize açılmak zamanı gelene kadar öyle de kalacaktı. Almanlar daha 4 gün oynasınlar bakalım diye düşündü. Acaba bu havada denizaltılar daldığında çevrelerinde balıklar oynaşır mı? Bu sularda onların dalabilecekleri her derinlikte balık vardır. Balıklar denizaltılara büyük ilgi duyuyorlardır. Bazı denizaltıların dipleri herhalde yosunludur ve balıklar da bunu kaçırmazlar kuşkusuz. Ama seyir programlarına bakılırsa Öyle fazla yosun tutmuş da olamaz ya. Her neyse balıklar teknelerin çevresinde dolanıyorlardır. Thomas Hudson bir an denize açılmış olsa çevresinde oluşacak olan uçları beyaz mavi tepeleri düşündü. Sonra da bu düşünceyi kafasından uzaklaştırdı. Battaniyenin üstünde uyuyan kedi adamın okşamasıyla uyandı. Esnedi, ön ayaklarını gerdi, sonra yine kıvrılıp yattı. "Benimle birlikte uyanan bir sevgilim hiç olmadı," dedi adam. "Şimdi de benimle uyanan bir kedim bile yok. Hadi uyu bakalım boy. Söylediklerim yalandı zaten. Benimle hatta benden önce uyanan bir sevgilim vardı. Ama sen onu tanımadın. Sen gerçekten esaslı hiçbir kadın tanımadın. Ne yapalım, talihin kötüymüş boğa. Canı cehenneme hepsinin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim iyi bir kadına ihtiyacımız var boy. İkimiz de aşık olabilirdik ona. Onu besleyebilseydin senin olurdu. Ama doğrusunu istersen uzun süre tarla faresiyle idare edecek birine rastlamadın.